Jan. Na, szétadta. Anya? Mit akart vele? Mondd neki, hogy az Attila nem sokára odaér, mert én valamit netek néz vagy micsodát. És annyi mondta, hogy kell valamilyen magnézium tablettát venni, adja oda azt a kis papírját, hagyd vegye meg. Jó. Jó meg a nyárnak. Hát valami magnézium tablettát vagy az. Mondják. Azt mondta, hogy kell valamilyen magnézium, akkor add oda neki a papírját. Mert majd viszi de ne küldd azért, hát jó lesz holnap is. De azt mondta, hogy én megnézem, ami nektet akar megnézni, mert azok, amik háromig dolgoztak, azt mondta, hogy muszáj neki, hogy elmenjem, mert csak háromig dolgoztak, érted? Értem. Megindult, és akkor adod neki azt a vaszkot, jó? Jó, jó. A papírt, jó? Jó. Na, jó van, ezt akartam még mondani. Jó. Szia, édesanyám, akkor. Ja. Tessék. Átadom egy fakát. Majd akkor éppen nem adta ide a papírját, mikor mentem. Mit csináltál? Akkor nem adta ide a papírját, mikor mentem, akkor elfelejtette. És most jutott eszembe, és akkor azért nem hozta, mert nem adta ide a papírt. Ha ide adtam volna, hoztam volna én is. De, te is nagyon jól adni, hogy főtetni, hogy nem fekti főtetni szózát. Aha. Gyere, no. Nem, megyek én se, ahol meleg van. Na. Gyere, szoktam. Vagy az Attila ott lesz. Adja neki dinnyét. Ja. Nem tettétek le, így akkor hallgatom, mint beszéltek. Mi? Nem nyomtátok ki a telefont. Ja, fixra nyugtam. Ha? Ha fixra nyugtam. De nem nyomtad ki? Mit mond? Nem kapcsoltátok ki? Én most jó, akkor na. Na, tesztek. Jó.